إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعم طبعا تنهندليا عمدة الأحكام كتك الشرح يا فضيلة الشيخ ابن عثيمين تنبيه الأفهام نعم حديث الحديث الرابع حديث يعني كتك ملنقه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة حديثه نبزمون إسلام إن زقمزية مسألة يا شريا يا مامبو يا شريكة partnership watu wanashirikiana katika moja mbili tatu na ina maelezo mengi mengi kabisa ambayo ni maelezo ya kisheria maelezo ya kisheria mfano hadithi hii inabidi lazima tuunganishe na hadithi nyingine ili uweze kufahamu ilisoma katika riadhu salihin afwan katika bulughul maram kuna hadithi ambazo zinakuja kama hivyo za shufaa mtume sallallahu alayhi wasallam anasema wa Anas bin Malik radhiallahu anhu qala qala rasul sallam jaru dari ahq bid dari kuna hadithi nyingine mtume anasema al jaru ahq bi بالصدق ابي صقبه كنا حديث nyingine sema aljaru ahaqqu bishuf'a jarihi yuntadharu biha wa in kana ghaiban idha kana tariquhu mawahida almuhim hadithi hizi tukizunganisha na hii hapa kuna hadithi nyingine ngaje ni dhaifu ashuf'a kahallu aliqal maana yake ni kwamba hivi hapa kwa hali wanasoma sheria na sheria huwa wanapitia masala ya mambo ya partnership mambo ya mikataba shirikiano kuna mikataba au kuna hali za kawaida na kuna international watu wengine wanasema international relationship mikataba kimataifa kuna mikataba ya kibiashara kuna partnership ambazo zinaweza kuwa pengine kampuni na kampuni mtu na mtu familia kwa familia kwa mambo haya mengi yametaalluq na sheria ukiangalia hizi sheria zote zinazosomwa duniani yani zimechukuliwa ndani ya sheria za Uislamu mfano hii hadithi tutasimana jumla tutasoma maana jumla ni hivi ikiwa kuna partnership ushirika watu wawili wana sabili mithali, mmenunua ushirika huu kiwanja au ardhi eka 20 eka 50 na mna ile hali ya makubaliano yenu, eh bwana, katika ardhi hii inabidi papa papa hasa bana ma profit, hapana, itabidi mimi nipate 60%, wewe utapate 40%. Kwa hiyo sawa, kwa hiyo mnaiendeleza ile ardhi na mmekubaliana katika partnership ile, zile hisa ziko namna gani? Kaja mtu sasa au imetokezea mmoja katika watu wa hisa katika nyie wawili akauza hisa yake kwa mtu mwingine, kwa mtu mwingine, wewe una 60% yeye ana 40%, akamuuzia mtu mwingine hisa yake. Kwa hiyo anakuja sasa mtu wewe ambao huko pale anakuja mtu mwingine. Sasa huyu mtu mwingine utaamaliana naye vipi kimekataba? Kwa utakuta kwamba kumbe sheria hairuhusu ya Kiislamu ikiwa kutakuwa kuna partnership. Sasa mtu akauza hisa yake pasipo na wewe mwenziwe akakushauri au akakutaka idhini, bwana, mimi hisa yangu nauza kwa nani? Kwa fulani. Usamimu huyo siniletee, huyo tapeli wa kimataifa. Unaona? Lakini sasa unapomzunguka hivi mara mtu ameshauza, bwana, mimi nimeuziwa hisa hii. Mnaanza sasa mahakamani kila siku, panda shuka, rudi nenda mawakili na hivi na hivi. Kwa hiyo hii yani ile sura hii hadithi yetu iko kama hapa. Inakuja kwamba mmekuwa na ardhi. Mfano mzuri ni ardhi. Ardhi kubwa kabisa. Huyu ana hisa, huyu ana hisa. Lakini mkubaliana kwamba naye hapa mpaka kule hii chukua wewe, na pale mpaka kule itakuwa nashughulikia mimi, sawa? Kitachovunwa tutaanga. Lakini kwa na maana tayari hisa partnership, lakini msha kama mmemlikishana. Sasa ikiwa hali hii, hakuna mmoja atakayeruhusiwa kuuza hisa yake kwa mtu mwingine. Kwa nini? Kwa sababu tayari kama mmelikishana, imekuwa kama sasa majirani. Sasa hili ni somo refu ambalo linaitwa ash-shufa'a. Ash-shufa'a yani maana yake kwa tafsiri ya haraka haraka ni endapo katika washirika wawili mmoja akauza hisa yake kwa mwingine, mtu mwingine, huyo alobakia ambaye hakuuza hisa huyo atakuwa na haki ya hisa yake ile ile, hata aje nani, madamu naam, wewe umekuja ndio umeuziwa hisa, basi mimi hapa mimi na 60% wewe 40%. Mimi mwonekana ngonga yule, mimi hiyo sijui. Sasa almuhimu, hili ni somo ambalo linaandamana na masala mengi ya kisheria, na tutakuja kuona vile vile haijuzu kwa mtu ambaye alikuwa sasa pengine si mshirika, jirani, au wako katika hali ya mahala pamoja na katika inaonekana kama ule udugu na vitu kama hivi. Tuchukulie ala sabili mithali, mtu kapanga nyumba, kakaa pale, kaoa, kazaa, kajukuu, mpaka tena wajukuu nao tena kakuja. Sasa mara sikio anakuja mabaunsa. Nini? Nyumba tushauza hii. Yaani huyu bwana, kwa nini mimi nimekaa hapa miaka 30, 40, 50 asinishauri kama mimi nataka kuinunua? Naona kazi. Kwa hiyo kama vitu kama hivyo, ni kwamba Uislamu unaweka sheria kama mtu kutakuwa kuna partnership au kama kutakuwa kuna hali ya ujirani, unataka kuuza nyumba yako, basi unamwambia jirani yako kwanza, bana, nyumba nauza, vipi? Sema mimi sina uwezo. Lakini jirani anakuja kusikia tu, na pengine baadaye anakuja kuona kwamba ana uwezo wa kununua. Ndio wazungu wanasema kwamba wanasema katika msemo wao, don't judge a cover of the book, usilitolee hukumu maamuzi ile jalada la nje au kava nje ya nini ya buku au mtu alivovaa. Pengine ana uwezo kununua nyumba, wewe unamdharau dharau, unakwenda kuiuza kwa watu wengine, pengine walevi au wauzaji baa na nini na nini. Pengine jirani yako ana uwezo kununua. Sasa hizi sheria hizi tutakuja kuziangalia kwa undani katika darasa lililokuja. Ndio maana nikasema bora tuiruke hii hadithi, twende